Wyjeżdża z Paryża bez tytułu, także w deblu. Teraz cel to Igrzyska Olimpijskie. Popierany przez opozycję Konrad Fiołek prezydentem Rzeszowa, tak wynika z sondażu Exit Poll. Herbata z królową to był ostatni punkt wizyty prezydenta Joe Bidena na Wyspach Brytyjskich. Iga Świątek w duecie z Amerykanką Bethany Mattek-Sands, wicemistrzyniami French Open w deblu. W finale musiały uznać wyższość rywalek. Zwyciężyły Czeszki Barbora Krejcikowa i Katarina Siniakowa, wygrywając 6-4, 6-2. Nasza tenisistka dziękowała swojej partnerce deblowej za zaufanie, jakim ta ją obdarzyła. Od początku mówiłam, że double jest taką ważną częścią gry, że można wiele po prostu przełożyć na singla, więc cieszę się, że mam taką okazję. Cieszę się, że ona wybrała mnie i w marcu spytała się mnie, czy zagramy double, mimo tego, że jestem trochę właśnie niedoświadczona. Po prostu staram się jej pokazać, że to jest dobry wybór i myślę, że będzie taka okazja na przyszłość. Z kolei po raz drugi na kortach Rolanda Garrosa triumfował Serb Novak Djokovic. Wygrał po pięciosetowym boju z Grekiem Stefanosem Tsitsipasem. To w sumie 19 triumf Serba w turniejach wielkoszlemowych. Z Paryża Stefan Folzer. Finał męskiego turnieju Roland Garrosa rozpoczął się dla Nowaka Djokovicza fatalnie. Serb przegrał dwa pierwsze sety, a wspierany przez paryską publiczność Stefanos Tsitsipas wydawał się bliski zwycięstwa. Djokovic odwrócił jednak losy meczu, dominując nad coraz bardziej zmęczonym rywalem. Serb wygrał trzy sety i sięgnął po drugie trofeum w karierze wywalczone na kortach Roland Garrosa. To 84. trofeum w karierze serbskiego tenisisty i 19. uzyskane w wielkoszlemowych rozgrywkach. Brakuje mu tylko jednego zwycięstwa, aby wyrównać rekord 20 wielkoszlemowych trofeów należący do Rafaela Nadala i Rogera Federera. Djokovic stał się również pierwszym tenisistą, który wygrał co najmniej dwa razy każdy turniej wielkiego szlema. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Rzeszów ma nowego prezydenta. Z sondażu Exit Poll to Konrad Fiołek, popierany przez opozycję, zdobył prawie 56% głosów. Jeśli te wyniki się potwierdzą, oznacza to, że Fiołek obejmie stanowisko zwolnione w lutym przez Tadeusza Ferenca. Wśród pozostałych kandydatów największe poparcie uzyskała popierana przez PiS Ewa Leniart, na którą zagłosowało ponad 25% wyborców. Kandydat Konfederacji Grzegorz Braun przekonał do siebie niespełna 10% głosujących, a 9,3% chciałoby prezydentem został obecny wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł, który kandydował z poparciem Solidarnej Polski. Moskwa od dziś wprowadziła nadzwyczajne rygory związane z bezpieczeństwem sanitarnym. To w związku z gwałtownym wzrostem liczby zakażonych koronawirusem. Stołeczna administracja ogłosiła do 20 czerwca dni wolne od pracy i poleciła zamknięcie miejsc, które najczęściej odwiedzają dzieci. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. W mijającym tygodniu w Moskwie ponad dwukrotnie wzrosła liczba osób zakażonych koronawirusem. W sobotę służby sanitarne stolicy Rosji zdiagnozowały prawie 7 tysięcy nowych przypadków. W związku z tym władze miasta ogłosiły do 20 czerwca dni wolne od pracy i zapowiedziały kontrolę wszystkich miejsc publicznych, w których Moskwianie są zobowiązani do noszenia maseczek ochronnych. Stołeczna administracja poleciła także zamknięcie osiedlowych placów zabaw dla dzieci, jak również tego typu miejsc zlokalizowanych w parkach i centrach handlowych. Urzędnicy tłumaczą, że musieli wprowadzić nadzwyczajne środki bezpieczeństwa sanitarnego, aby uniknąć przepełnienia moskiewskich szpitali. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Brytyjska królowa Elżbieta II przyjęła na zamku w Windsorze prezydenta Joe Bidena wraz z małżonką. A wizyta rozpoczęła się od przeglądu wojsk na dziedzińcu zamkowym, po czym królowa wraz z amerykańską parą prezydencką udali się do jednej z komnat na herbatę, którą, jak podaje telewizja Sky News, monarchini osobiście nalewała. Prezydent Biden tak mówił po tym spotkaniu. Długo rozmawialiśmy, była bardzo wspaniałomyślna. Nie sądzę, aby się obraziła. Powiem, że przypominała mi moją matkę pod względem wyglądu i po prostu wielkoduszności. Dodał, że zaprosił Elżbietę II do złożenia wizyty w Białym Domu. Wizyta u królowej była ostatnim punktem wizyty Joe Bidena w Wielkiej Brytanii, będącej z kolei pierwszą podróżą zagraniczną od czasu objęcia przez niego w styczniu urzędu prezydenta. Z kolei dla Elżbiety II było to spotkanie z 13. urzędującym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Na Litwie zmasowane kontrole trzeźwości rowerzystów i użytkowników elektrycznych hulajnóg. To nietypowa akcja, bo zazwyczaj w ten sposób sprawdzani są przede wszystkim kierowcy. Duże kontrole trzeźwości uczestników ruchu drogowego na Litwie organizowane są średnio dwa razy w miesiącu. W Wilnie kierowcy sprawdzani są na ogół w weekendy na drogach dojazdowych z centrum miasta do tzw. dzielnic sypialnych. Policja, badając tym razem trzeźwość rowerzystów i użytkowników elektrycznych hulajnóg, chce zwrócić uwagę na to, że bezpieczeństwo uczestników ruchu zależy od przestrzegania przez nich wszystkich odpowiednich przepisów. Litewska drogówka podaje, że w ostatnim tygodniu doszło w całym kraju do blisko 500 wypadków. Za około 5% z nich odpowiadali pijani kierowcy. kierowcy. Według litewskiego kodeksu drogowego hulajnogi elektryczne traktowane są jak rowery i podlegają tym samym przepisom. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tydzień przywita nas optymistyczną pogodą, a od środy prawdziwe upały. Jutro dużo słońca w całym kraju i nigdzie nie powinno padać. Znacznie wyższe temperatury niż dziś. Od 19 stopni w Kielcach do 23 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. A na trójkowym zegarze 5 minut po 23. When you listen to sounds, use earphones in the dark. You listen to the light, you look around, you see things, you know, but in the dark you can hear it all. Ciemna strona mocy, trzecia część naszego dzisiejszego spotkania. Mi, Michał Jakubik, Aleksandra Kaczkowska, będziemy z Państwem do północy. W trzeciej godzinie naszego spotkania zabiorę Państwa na koncert. I to bardzo wyjątkowy koncert. Album ukazał się 7 czerwca tego roku. Livestream at Home, prosto z domu z Los Angeles z tego roku. Gitara elektryczna, gitara basowa, pianino, instrumenty perkusyjne, instrumenty klawiszowe. Piszę teksty, piszę muzykę, jak Państwo się mogą domyślać, a mówię o Nataszy Khan. No i przede wszystkim śpiewa. Natasza Khan, czyli Bed for Lashes. Po 5 studyjnych albumach przyszedł czas na pierwszy, nareszcie, chociaż taki dziwny, koncertowy, bo bez publiczności album. I na ten mini koncert, tak jakbyśmy byli u Nataszy w domu, Państwa właśnie zabieram. csm@polskieradio.pl, adres bezzmienny i przypominam o poście na naszym trójkowym Facebooku. Thank you. gonna let him go, get Michael back. A ghost from the past has turned my heart black. Am I ever gonna let him go, get Michael back? And I go other side. And when he lovingly takes my hand, pulls me close to a wind-swept land, I can't make anybody else understand how I go to the other side. I love you till the stars don't shine. You know that you'll always fill this heart of mine. And I could never forget with time all our close encounters. Side, he's all around. He is a starry beam that lays me down, and we become a dream of time and sound when I go to the other side. Stars don't shine. You know that you'll always fill this heart of mine. And I could never forget with time all our close encounters, all our close in. We've shared. It's all blackened out. Tonight, darling, let's get lost. Let me come closer. I'm not your shadow. With our eyes shielded from the oncoming cars, it's not hard for us to say what we should end. And if just for tonight, darling, let's get lost. If just for tonight, darling, let's get lost. Oh, oh, oh, ah, eh, oh, oh, ah, eh. Bed and dulled my eyes, and I search those fruitless skies. Again, beg the thunderbolt to strike to mark me. Bringing dreams to Help me up You came running out of the dark. With the tears in your eyes. This time I'm not afraid. 'Cause my heart's ablaze. Baby, throw your head back. Let your head. Bed for Lashes. Ten ciepły, intymny koncert dopiero co został wydany na albumie 7 czerwca. Livestream at Home w Los Angeles 2021. Wspaniały głos Nataszy Khan i naprawdę wspaniałe wydawnictwo. 10 utworów. Proszę oczywiście do niego wrócić. Mam nadzieję, że Państwo będą do niego wracać. Prawie nam się kończy nasze dzisiejsze spotkanie. Patrzę na zegar. 12,5 minuty pozostało do północy. Po ciemnej stronie mocy sięgniemy teraz po muzykę. Państwo mogą się czuć zaskoczeni. Jane Marczewski. You and me are converging slowly into a new organism called us. Two lines of notes, two separate solos are now merging into one duet. And I wouldn't want to sing it with anyone else, anyone else but you. I wouldn't want to sing it with anyone else, anyone else but you. When wind and rain, storms and hurricanes pour on the romance that started this fire, I know we'll survive. Put up a good fight as long as your hand remains close to mine. I just couldn't endure it with anyone else, anyone else but you. I couldn't endure it with anyone else, anyone else but you. Oh, oh, oh, oh, oh. Silent confession of undying affection beams from your eyes onto me. The end of our story, on the very last page, we might not read about any heartbreak. And I wouldn't have believed it from anyone else, anyone else but you. And I wouldn't have believed it from anyone else, anyone else. Oh, oh, oh, oh, oh. I don't want anyone else. I can't see anyone. Anyone else. To jest singiel z 2012 roku Jane Marczewski, którą Państwo mogą znać jako Nightbird. Ona zresztą pięknie opowiada o tym, skąd wziął się jej pseudonim artystyczny. Przez 3 dni z rzędu śniły jej się ptaki, aż w nocy 3. dnia obudziła się i rzeczywiście o 3 nad ranem za oknem śpiewały ptaki. I stąd się wziął Nightbird. Jeżeli Państwo śledzą programy dla wschodzących młodych nowych wokalistów, to również mogą Państwo Nightbird bardzo dobrze znać. A jej utwór It's Okay wywołał lawinę w internecie. In the summertime, I changed my name thinking that it would change my mind. I thought that all my problems, they would stay behind. I was a stick of dynamite and it just was a matter of time. Oh dang, oh my, now I can't hide. Said I knew myself, but I guess I lied. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. If you're lost, we're all a little lost and it's alright. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. If you're lost, we're all a little lost and it's alright, it's alright. It's alright, it's alright, it's alright. I wrote 100 pages, but I burned them all. Yeah, I burned them all. I blow through yellow lights and don't look back at all. I don't look back at all. Yeah, you can call me reckless, I'm a cannonball. I'm a cannonball. Don't know why I take the tightrope and cry when I fall. It's okay, it's okay. If you're lost, we're all a little lost and it's alright. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. If you're lost, we're all a little lost and it's alright, it's alright. It's alright, it's alright, it's alright. It's okay, Jane Marczewski, która wcale nie pochodzi z Polski, ale korzenie oczywiście ma polskie, czyli Nightbird. I trzymamy za nią bardzo mocno kciuki, bo przed nią wielka walka. Jak sama mówi, 2% to nie 0%. Michał Jakubik za konsulety, Aleksandra Kaczkowska za mikrofonu. Pięknie Państwu dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie po ciemnej stronie mocy. Nocy spokojnej, tygodnia pięknego, a tuż po północy nocny przegląd myśli i Michał Kiermuć. This is not America. No.